To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 14 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ośmiogodzinna debata o ustawie o KRS zakończona. Teraz w Senacie trwa dyskusja o ustroju sądów. Zachęcał terrorystów do ataków w Polsce. ABW zatrzymało mężczyznę będącego w kontakcie z radykalnymi islamistami. Księżna Kate i książę William odwiedzą nasz kraj. Za chwilę sprawdzimy program ich wizyty. Koniec burzliwej debaty w Senacie o ustawie na temat Krajowej Rady Sądownictwa. Rozmowy trwały 8 godzin. Teraz senatorowie dyskutują na temat ustawy dotyczącej ustroju sądów. Głosowania nad przepisami będą po przerwie, po zakończeniu dyskusji. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł powiedział, że zmiany w KRS są konieczne i nie przeczą zasadom przy trójpodziału władzy. Apeluję o poparcie naszego projektu, słusznego, potrzebnego, koniecznego dla dalszego bytu naszej demokracji, dla dalszego bytu wymiaru sprawiedliwości w kształcie, w takim, jaki Polacy chcą widzieć. Zmiany w ustawie o KRS i ustroju sądów powszechnych zostały w środę przegłosowane w Sejmie. Ta pierwsza zmiana przewiduje m.in. wygaszenie kadencji obecnych członków Rady i utworzenie dwóch izb. Przeszłych jej członków ma wybierać Sejm. Ustawa o ustroju sądów powszechnych zmienia model powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych. To szef resortu sprawiedliwości będzie decydował o tym, kto pokieruje danym sądem. Złapano mężczyznę nawołującego do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w Polsce. Dawid D. regularnie kontaktował się z radykalnymi islamistami i zachęcał ich do ataku. Namawiał ich do przeprowadzania zamachów na terenie naszego kraju. Mężczyzna został aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Mówi rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Stanisław Żaryn. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Dawid prowadził swoją działalność ze świadomością, że może ona doprowadzić do realnego zagrożenia dla polskiego państwa. Na szczęście tutaj działania ABW były na tyle szybkie i stanowcze, że udało się na wczesnym etapie tę działalność szkodliwą zakończyć. A mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Księżna Kate i książę William będą w Polsce. Para odwiedzi Warszawę i Gdańsk, zwiedzą muzea, a także spotkają się z parą prezydencką i młodymi przedsiębiorcami. W Polsce będą w poniedziałek i zostaną tu 3 dni. Po przylocie do Warszawy wczesnym popołudniem w poniedziałek księżna Kate i książę William udadzą się do Pałacu Prezydenckiego. Tam podejmie ich para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. To ma być wizyta szacunku i przyjaźni bez tematów politycznych, zapowiada szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. To jest wizyta, która ma wskazać również na te bardzo dobre relacje i społeczne, i międzyludzkie, ale także międzypaństwowe między Polską i Wielką Brytanią. Para książęca odbędzie też spacer po krakowskim przedmieściu w Warszawie, następnie odwiedzi Muzeum Powstania Warszawskiego. Spotka się też z młodymi przedsiębiorcami. Zwieńczeniem dnia w stolicy będzie przyjęcie w Łazienkach Królewskich z okazji urodzin królowej Elżbiety II. Na tym przyjęciu będzie miało miejsce to jedno publiczne wystąpienie Jego Królewskiej Wysokości księcia Williama w Polsce. Po wtorkowej wizycie w Gdańsku brytyjska para książęca spędzi noc w Warszawie. Księżna Kate i książę William z dwojgiem swych dzieci będą nocować w Belwederze. W środowy poranek brytyjscy goście odbędą pożegnalne spotkanie z parą prezydencką. A do planu wizyty zajrzał Karol Darmoros. Jest dialog z Donaldem Trumpem. Jeśli dialog z Donaldem Trumpem będzie odbywać się tak jak podczas spotkania w Hamburgu, to są szanse na rozwój relacji między Moskwą i Waszyngtonem. Tak mówi prezydent Rosji. Władimir Putin stwierdził, że amerykański przywódca jest otwartym człowiekiem, który umie słuchać, co, jak dodał, jest ważne dla polityka. On reaguje, nawet jeśli coś mu się nie podoba lub z czymś się nie zgadza, to zadaje pytanie, reaguje na argumenty rozmówcy. To ważne. Uważam, że to pozytywne, powiedział prezydent. Władimir Putin dodał, że Rosja nie zamierza z nikim wojować, ale będzie bronić swoich interesów cywilizowanymi metodami. Odżywki białkowe i energetyczne są wskazane głównie dla sportowców wyczynowych. Osobom uprawiającym sport rekreacyjnie powinna wystarczyć zbilansowana dieta, przypominają o tym lekarze. Badania wykazały, że wiele składników z odżywek można znaleźć w jedzeniu, dlatego amatorzy mogą postawić na dietę, a w przypadku zawodowców nie jest to możliwe, bo nie są w stanie spożyć takiej ilości pokarmu, która uzupełniłaby spalaną energię, tłumaczy profesor nauk farmaceutycznych Iwona Wawer. Ludzie, którzy bardzo intensywnie ćwiczą, szybciej zużywają składniki białkowe i się okazuje, że w diecie mamy za mało aminokwasów rozgałęzionych, BCAA. Te właśnie związki powinny być uzupełniane w postaci odżywek. Kiedyś stosowałem, jak byłem młodszy. To nie są żadne rzeczy niezdrowe, natomiast duża ilość białka na pewno też dla organizmu może mieć jakieś tam konsekwencje zdrowotne. Odżywka białkowa jest zwykłym suplementem diety, jest tylko uzupełnieniem w aminokwasy i proteiny. Trener personalny Sport Przemysław Wąsak. To białko zewnętrzne, ono nie jest niebezpieczne. Jest niebezpieczne w przedawkowaniu białka i przy braku błonnika w diecie, bo wtedy obciążamy nerki. Czy te odżywki rzeczywiście są potrzebne wszystkim uprawiającym sport rekreacyjnie? Tak, no bo... Wydaje się, że nie. Natomiast dieta musi być dokładnie zbilansowana w białko, w składniki mineralne. Poleca się indyka, porcja ryb, odpowiednią porcję warzyw, owoców. Kasze są bardzo zdrowe. A dietetycy zachęcają do uważnej lektury składu odżywek przed podjęciem decyzji o ich zakupie. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Monika Sułkowska. Jedna Wisła zwycięska, druga pokonana pierwszego dnia rozgrywek nowego sezonu Ekstraklasy. Na inaugurację TAS Płocka przegrała z Lechią Gdańsk 0-2, wieczorem TAS Krakowa 2-1 pokonała na wyjeździe Pogoń Szczecin. W obu spotkaniach gole padały tylko w pierwszych połowach, a pierwszą bramkę sezonu zdobył Marco Paixão. Pierwszą czerwoną kartkę sezonu obejrzał natomiast Dominik Furman z Wisły Płock. Skoro mowa o Wiśle, drużynowy konkurs letniego Grand Prix w skokach w Wiśle właśnie wygrała nasza drużyna. Polacy skakali w składzie Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kuba i Maciej Kot. Jutro konkurs indywidualny. Roger Federer bez straty seta w finale Wimbledonu. Szwajcar pokonał dziś Tomasza Berdycha 7-6, 7-6 i 6-4. W finale Federer zmierzy się z Marinem Ciliciem, który odprawił w półfinale Sama Correa. Dla Chorwata to pierwszy finał Wimbledonu w karierze. Trzynastka okazała się szczęśliwa dla gospodarzy. Francuz Warren Barguil wygrał 13 etap Tour de France. Na finiszu wyprzedził towarzyszy ucieczki Quintana, Contadora i Landę. Siódme miejsce zajął dziś Michał Kwiatkowski, a liderem klasyfikacji generalnej pozostał dziewiąty Fabio Aru. Włoch o 6 sekund wyprzedza teraz drugiego Chrisa Froome'a. Trzy medale Mistrzostw Europy do lat 21-23 zdobyli dziś nasi młodzi lekkoatleci. Jako pierwsza złoto na 100 metrów wywalczyła Ewa Swoboda, która widzi, co jeszcze może poprawić w swoim bieganiu. Myślę, że moją słabą stroną są dwa pierwsze kroki, bo tak śmiesznie wychodzę z bloku i tak jakby podskakuję. I właśnie w bok trochę uciekłam. No ale dałam radę, wygrałam, jestem zadowolona. Kolejne złoto w Bydgoszczy zdobył Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą, a srebrny medal wywalczyła Daria Zabawska w rzucie dyskiem. Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mruzek-Liszczyńska przynajmniej ze srebrnym medalem zakończą Mistrzostwa Świata w żeglarskiej klasie 470. Polki prowadzą w stawce i jutro w wyścigu medalowym będą walczyć o złoto. Srebro mają już w kieszeni. Nasze siatkarki pokonały w Ostrowcu Świętokrzyskim Peru 3-1 w inauguracyjnym meczu drugiego turnieju World Grand Prix drugiej dywizji. To czwarte zwycięstwo Polek w cyklu. Jutro gramy z Argentyną, a w niedzielę z Koreą Południową. I na koniec potwierdzenie informacji, która nieoficjalnie krąży w mediach i środowisku piłkarskim od kilku dni. Bartosz Kapustka został wypożyczony na rok z Leicester City do Freiburga. W dzień na południu i wschodzie lokalnie możliwe burze, a w pozostałej części kraju może popadać. Temperatura od 18 do 22 stopni Celsjusza. Tej nocy słabe opady deszczu mogą pojawić się na zachodzie i południu kraju. Poza tym w przeważającej części Polski temperatura od 8 do 12 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. I oczywiście w znakomitym towarzystwie Anna Gacek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wiesław Szala w naszym radiowym wozie, tutaj na Pergoli we Wrocławiu, na drugim przystanku Męskiego Grania, a tam w Warszawie Agnieszka Łukasiewicz. Proszę Państwa, dzisiaj trochę nietypowa sceneria jak na to miejsce, bo w ostatnich latach zazwyczaj tutaj było cicho, kiedy przyjeżdżaliśmy i kiedy zaczynaliśmy ofensywę, a dzisiaj jest tutaj większość ekipy, która przygotowuje Męskie Granie, ponieważ niedawno zakończyła się próba tutaj właśnie na Pergoli zespołu Męskie Granie Orkiestra, żeby wszystko było jeszcze bardziej dopięte na ostatni guzik. Próbowali, grali ze sobą. Muzycy tego zespołu są dzisiaj, czy będą dzisiaj naszymi gośćmi do północy. Od razu przepraszamy, bo to są emocje. To się wszystko dzieje w czasie rzeczywistym. Jak będzie troszeczkę tutaj głośniej przy naszym stanowisku, to jest po prostu tylko i wyłącznie ich radość z tego, że się, mam nadzieję, próba udała i że wszystko było okej, tak? Okej. No dobrze, a my po podróży do Wrocławia, jakoś nam minęła ta podróż szybko. Muszę Państwu powiedzieć, że Anna od tygodnia jest szczęśliwą pogodynką Trójki. Tak. Dlaczego? Dlatego, że jak sprawdzasz pogodę, to z pogody, która jest zapowiadana jako zła, robi się pogoda fantastyczna. No i niech tak będzie do końca trasy. No, co to kryć? Współczesne technologie pozwalają nam śledzić pogodę i wszystko w każdej godzinie i ona była wyjątkowo dla nas niekorzystna już od zeszłego tygodnia. A przywitał nas dzisiaj piękny, ciepły wieczór i mam nadzieję, że jutro przywita tak kilka tysięcy osób tutaj we Wrocławiu. Jakieś plany, jeżeli chodzi o Myśliwiecką 357, o czym możesz powiedzieć na teraz? Trzy razy K. Okej. Na razie tak mamy z tym zostać? Myślę, że odrobina tajemnicy nigdy nie zaszkodzi. Trzy razy K. U nas dzisiaj no, kilka dobrych razy i to pod różnymi literami, dlatego że za chwilkę będziemy ich wywiadować. Męskie Granie Orkiestra 2017. Oni tutaj przy naszym radiowym stanowisku. Są też goście, których bardzo serdecznie witamy, którzy przyjechali na ofensywę specjalnie, żeby nas trochę popodglądać radiową kuchnię i bardzo dobrze. Zaczynamy. Tak sobie pomyślałem, że i prywatnie, i radiowo jakoś mam bardzo wielką ochotę w ostatnich tygodniach na zespół, który oczywiście podczas tegorocznej trasy brzmi w czasie koncertu zespołu Męskie Granie Orkiestra, w związku z tym zabrzmi dzisiaj na początku w ofensywie. Thank you. Manam, Karuzela Marzeń z pierwszej płyty. Pamiętam bardzo dobrze, myślę, że na takie wspomnienia jeszcze przyjdzie czas, bo to też były wakacje tamtego roku i to był jeden z moich pierwszych wyjazdów kolonijnych. Wtedy ktoś pokazał nam tę płytę winylową. Z obsługi kolonii, pamiętam bardzo dobrze. Szał był niesamowity, bo każdy z nas chciał to mieć, chociaż być może nawet nie do końca rozumieliśmy te teksty, a z drugiej strony rozumieliśmy je bardzo dobrze. Jutro na Pergoli we Wrocławiu. Kamp, Miłosz, Cortez, Koma, Organek, Hej. Zespół Męskie Granie Orkiestra od mniej więcej 23.40, to jeśli chodzi o dużą scenę, a mała scena Bemi od 19.45, później Agim, później Daria Zawiałow i w finale, z czego myślę, że najbardziej cieszy się Anna Gacek, Sorry Boys. To od 23.15 do 23.35, jeśli chodzi o rozpiskę dokładną. Mówiłem o tym koncercie, właściwie o próbie zespołu Męskie Granie Orkiestra. Tomasz Organek, witam cię ponownie bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam. No to teraz tak, jak dzisiaj było, co dzisiaj przetrenowaliście, nad czym pomyśleliście, co zmieniliście? Ja nie wiem, czy ja mogę o tym mówić. Na pewno zmieniliśmy listę, znaczy w sensie playlistę i ustawienie piosenek, bo raz, że to wynika z takich logistycznych jakichś spraw, typu, że ktoś nie może wcześniej być albo gdzieś tam dojeżdża i tak dalej, to jest nieważne, a po drugie, mając już za sobą jeden koncert w Poznaniu, miałem ogląd sytuacji, gdzie są takie punkty, gdzie można przyspieszyć, gdzie można zwolnić, wiesz jak to jest. Ten pierwszy koncert dał nam taki obraz tego całego spektaklu, więc wiesz, no zawsze można coś poprawić. Okej, okay. I tutaj jest takie pomieszczenie specjalne na Pergoli, z którego my często korzystamy, również cała ekipa Męskiego Grania korzysta z takiej dużej sali. Tak. Przypomina to trochę kino. Czy wy byliście tutaj na scenie takiej zaimprowizowanej? Dzisiaj? Tak. Nie, byliśmy na dużej scenie. A, na tam, głównej. Na powietrzu. Tak, tylko... A myślałem, że tutaj. Nie, tutaj byliśmy na głównej scenie, na dużej, tylko z wyłączonymi przodami. Sobie państwo pracowali przed sceną, bo tutaj się jeszcze dużo działo dzisiaj, a my też pracowaliśmy na scenie, na słuchaweczkach. Powiedz jedną rzecz, Tomek, ponieważ kiedy ostatnio rozmawialiśmy na temat koncertu w Poznaniu, powiedziałeś, że jakieś zmiany zajdą, że nie chcesz tego zdradzać. Czy dzisiaj możemy coś uszczknąć z tego skarbca wiedzy, którą masz na temat jutrzejszego koncertu? Nie no, zasadnicze zmiany nie nastąpiły. Nie mogę nic dodać, że wiesz, wybuchniemy jutro z czymś takim spektakularnym. To są takie zmiany techniczne, tak jak powiedziałem. Bardziej z ustawieniem konkretnych utworów, wejściem artystów, różnych gości. Znaczy, wiesz, no zaskoczeniem, mam nadzieję, będą jutrzejsi goście, a szczególnie jeden, którego jeszcze nie było. Na Męskim Graniu, tak. Tak, a w ogóle go nie było na Męskim Graniu, a mogę powiedzieć, że jest moim idolem od lat dziecięcych. Okej, czyli jeżeli teraz zagramy jeszcze raz zespół Manam, a później utwór tegoż właśnie idola, to będzie okej? No, będzie okej i państwo będą wiedzieć, kto jutro się pojawi na scenie. Mamy to zdradzić? Powiedz przez radio. Czy nie? Zdaćmy, bo ja myślę, że wiesz, nie wszyscy, którzy jutro tutaj przyjdą, słuchają audycji, a też nie wszyscy, którzy słuchają audycji, będą tutaj. No. Okej, wszystko jasne. Wrócimy do rozmowy jeszcze z tobą, bo wiem, że zespół Organek dojeżdża tutaj. Nadciąga. Bo chciałbym z wami też dzisiaj w ofensywie porozmawiać o dosyć specyficznej formule, jaką jest Męskie Granie w kontekście właśnie zespołu, tak, w którym całym występujecie. Dobra? No, bardzo proszę. Okej. Okay. Boskie Buenos, Manam, kontynuujemy ten bardzo przyjazny i chlubny wciąż dla polskiej muzyki rockowej temat. Buenos Aires. Buenos Boskie Bueno, zespół Manam z pierwszej wciąż płyty swojej z 1980 roku. Goście kolejni są i bardzo się cieszę, że są. Są po raz pierwszy, jeżeli chodzi o Męskie Granie 2017, ale to Państwu obiecuję, że nie po raz ostatni na naszej antenie. Natalia Zamilska, witam bardzo serdecznie. Agim Dżelili. Witam serdecznie, dobry wieczór. Jak zapowiadałem koncert w Poznaniu, to po raz pierwszy, Natalia, byłem na waszej odprawie, dlatego że zazwyczaj te odprawy były gdzieś robione w namiotach, po cichutku. My się do tego nie wtrącaliśmy, ale po prostu chcieliśmy tym razem ustalić pewne szczegóły. I to padło wtedy, ja pamiętam, na koniec tego spotkania. I ustalamy jedną rzecz. Jak będę was zapowiadał, to wchodzimy na absolutnej ciszy, bo Natalia musi ładnie zacząć. Dokładnie. Zadowolona z tego początku? No myślę, że tak. No myślę, że wyszło w Poznaniu intro bardzo dobrze. Jak za pierwszym razem. Potwierdzam. Obserwowałem was trochę z boku sceny, bo miałem kilka takich punktów w Poznaniu, gdzie zwróciłem uwagę szczególnie na każdego, znaczy poszczególnych muzyków danego zespołu, tak? Na przykład było w przypadku zespołu Hej, gdzie patrzyłem sobie, jak Marcin Żabiełowicz wycina solówki na swojej gitarze i obserwowałem również was. Jak z waszej perspektywy wyglądały przygotowania w sali prób do tego, co widzimy w tym roku na trasie? Oj, było bardzo intensywnie, prawda, Agim? Było bardzo intensywnie, bo to jednak jest wielu muzyków totalnie z różnej bajki, którzy nagle znajdują się w jednym miejscu i muszą sklecić przeróżne kawałki, też często nie z naszych bajek muzycznych. I nagle uprawiamy sztukę kompromisu. Dokładnie. Tutaj, oj, tak, dokładnie. Gdzie każdy z nas jednak ten kompromis, no mamy z nim problemy, ale to się okazało, że bardzo zażarło, że tak powiem. I jestem wręcz bardzo pozytywnie zaskoczona tym efektem finalnym. Powiedz o jednej rzeczy, bo myślę, że jesteś dobrą osobą, do której to pytanie można skierować. Czy elektronika to też w pewnym sensie punk rock? Oczywiście, że tak. Zapraszam na swój koncert, na którym łamię się. To nie jest w ogóle w pewnym sensie nawet. To nawet nie w pewnym sensie. A jak w pewnym sensie na Męskim Graniu wygląda to? Myślę, że na pewnym utworze, który tutaj z Agimem też prowadzimy solowo, jakby tak można też powiedzieć, najlepiej to słychać. Czyli na, niech zgadnę, poczekaj, sik. Oczywiście, właśnie nie wiedziałam, czy można zdradzić ten tytuł, już sobie wiadomo. Setlista poszła w świat. To jest taki moment, kiedy opadają opary rock'n'rolla i zostajemy z Natalią. Na Poznanie spadły pady ze statywu. Ale patrzcie, co się dzieje. W momencie, kiedy na przykład w Poznaniu Tomek Organek został w pewnym momencie na froncie sam, wykonywał utwór zespołu Jam, mamy forsę i wolny czas. Później, kiedy Monika Brodka wykonywała Sick zespołu Hej, to właściwie miałem takie wrażenie, że najwięcej w tych utworach oczywiście zależy od wokalisty, ale zależy od was, od waszej sekcji. To prawda? Nie przeceniałbym tutaj żadnego sektora, może to tak określę. Myślę, że to jest kolektywna, bardzo silna praca i nie chcę tu być poprawny politycznie, bo to nie o to chodzi. Tak naprawdę każdy ma na jakąś misję do spełnienia i oczywiście to miło, jeśli się dostrzega ten element, powiedzmy, dominujący. Jeśli w przypadku Hej, to tak naprawdę największą robotę zrobiła tutaj Natalia. Myśmy tutaj jakby dołączyli do tego. Ja nie miałem z tym problemu, ponieważ operujemy tym samym językiem, czyli muzyką elektroniczną. Więc to była czysta frajda. Natomiast zdarzają się momenty, kiedy na przykład ja przynajmniej w mojej skromnej osobie odpuszczam. Mhm. Bo wydaje mi się, że ta przestrzeń jest zarezerwowana dla kolejnego sektora, który się odzywa. To jest świetne, że po prostu sektory się pojawiają jak... Jak meteory. Jak meteoria, a Tomasz po prostu niczym zawiadowca semaforów po prostu łącza poszczególne bajki. Natalia, ja powiem jedno hasło, które zobaczyłem w Poznaniu na scenie stojąc z boku i to będzie forma pytania. Chciałbym, żebyś powiedziała o tym, bo to jest takie pytanie o twoją niejako też kierowniczą rolę w pewnych momentach, jeżeli chodzi o koncert zespołu Męskie Granie Orkiestra 2017. No więc tak, kończycie jeden z utworów, patrzycie na siebie porozumiewawczo i w pewnym momencie Natalia podaje rytm. One, two, three, koniec. Utwór się kończy. To było chyba na Siku nawet. Tak, dokładnie. Wtedy zrobiliśmy pewien sample. To jest przygotowane, czy ty musisz się po prostu w to wcielać? To był akurat pomysł Moniki. z tym samplem. Tak. Potem z Moniką rozmawiałyśmy jeszcze po próbach na ten temat, żeby tak merytorycznie się do niego przygotować i żeby wiedzieć, że faktycznie to ma sens. I tak, to ja go włączam. A w praktyce to też tak wygląda, że tak naprawdę tu, jeżeli chodzi o takie działanie jak kończenie utworu, to jest wzajemna czujność. Mhm. Tak, patrzymy się na siebie i czasami w emocjach, jeżeli jest nas bardzo dużo na scenie, więc w emocjach czasami też zanika klik, więc musimy po prostu patrzeć na siebie pokazywać sobie. Dokładnie, tak. A ja się cieszę. I zaczął krzyczeć. A ja się w ogóle cieszę, bo mamy z Natalią taki moment razem, że możemy sami decydować, kiedy skończymy. Bo jakby w muzyce elektronicznej budowanie dramaturgii też się opiera na pewnego rodzaju transowości i tak, budowanie no i napięcia. Tak, trzeba też obserwować, co się dzieje na publiczności, bo to ona jest najważniejsza w tym koncercie. I mamy tą przestrzeń i ona jest dla mnie bardzo nie powiem, że przejmująca, ale jedną z ważniejszych elementów koncertu. Ja jestem w ogóle bardzo zachwycona i zaszczycona tym, że możemy wykonywać utwór Hej. Mhm. To jest super. Kiedy raz pojawiłaś się na Męskim Graniu, inaczej, kiedy po raz pierwszy pojawiłaś się na Męskim Graniu, to artystka, z którą występowałaś, skończyła swój koncert tańcem na stole. Więc tak. My wiemy, czym to pięknie grozi. Karabin. Tak, dokładnie, Maria Peszek. Ale wiecie co? Też chciałbym na to zwrócić uwagę, bo występy w zespole Męskie Granie Orkiestra to jest rzecz jedna. Natomiast my poprzez właśnie takie rozmowy, czy opowiadanie o was, przybliżanie was jako poszczególnych muzyków tego niezwykłego konglomeratu, chcemy też zwrócić uwagę na to, co robicie poza tym zespołem na co dzień. Krótki serwis informacyjny z Zamilskiej teraz, bardzo proszę. Co się dzieje? Nie wiem. Takiej odpowiedzi to ja się nie spodziewałem. Znaczy, wiesz co, bo to też chodzi o to, że kiedy my wychodzimy na scenę jako Męskie Granie Orkiestra, to my jesteśmy zespołem. I tutaj się myślę, że w mniejszym stopniu traktujemy jako indywidualności. Przynajmniej staramy się to jakoś, musimy to w sumie schować. Nie, ale to właśnie było pytanie o ciebie. Jak się skończy Męskie Granie, co będzie dalej z tobą? Co będzie ze mną dalej? No ja ruszam dalej w świat, mam nadzieję. Mam nadzieję wrócić do studia, zająć się gdzieś tam z sobą. Tak bardzo, bardzo bym chciała w końcu się zająć sobą, bo ten rok jest taki dosyć zwariowany. Dużo kolaboracji, dużo jakichś projektów takich pobocznych i tak marzy mi się wejść do studia, robić tylko swoje. Okej, okay, Agim? No ja szykuję kolejną płytę, już będzie na jesień, będzie kontynuacją Botuli. Jakby to jest połączenie epki z płytą pełną grającą. Jutro zagram premierowo utwór, który będzie kolejnym singlem z chłopakami z Be My, z którymi mam już zanadrzu kilka piosenek. Będziesz z nimi tu występował? Tak, będę z nimi tu występował, zagram z nimi trzy utwory, w tym jeden na razie o roboczym tytułem The Silence. Który będzie miał swoją prapremierę właśnie tu na Męskim Graniu jutro po 21. O 21 bodajże, nie pamiętam dokładnie. No i co, kolaboracje, remiksy, kolejna płyta, przygotowanie na przyszły rok, mam mój drugi projekt Nerwy, a co ważne, robię też nowy projekt, skończyłem już w zasadzie epkę z niejakim Dasem, bardzo wziętym producentem, wydającym za granicą na Inner Records między innymi i robimy mocne, porządne techno. U niego padły jakieś nazwiska, u ciebie padną? Ja nie mogę powiedzieć na razie. Okej. Ostatnie pytanie. Czy to mniej więcej było tak, że jak jeszcze nie myśleliście o wchodzeniu na scenę, o nieposiadaniu jakiejkolwiek publiczności, o tym, żeby po prostu coś tam sobie wystukać, wymyślić, wgrać w instrument klawiszowy albo na nim zagrać, czy te marzenia powolutku wam się jakoś tak realizują? Muzyczne, artystyczne. Myślę, że u mnie przynajmniej jest to tak z miesiąca na miesiąc. Ja tak przestaję już sobie w sumie wymyślać, co bym chciała. Przestaję sobie dawać takie cele, tylko po prostu idę i robię swoje i bardzo dużo pracuję. Płyniesz z prądem? Płynę z prądem i to, co się wydarzy, to oczywiście biorę, wiesz, wielkimi garściami i pracuję wtedy jeszcze bardziej i dla mnie każde takie wydarzenie tego typu zostanie zaproszonym na Męskie Granie Orkiestra jako członek składu, no to dla mnie to jest taki kop, żeby pracować dalej. A co będzie potem? Myślę, że czas pokaże. Gim? No cóż, no ja już jestem... Zaprawiony troszkę, w boja. Troszkę już jestem starszy od... Chciałam, że to wytnie. Kilka miesięcy. Bardzo... Jestem bardzo najmłodsza w składzie. Tak, bardzo mi się podoba to, że... Znaczy Natalia Zamilska, właśnie Zamilska, bo taki aliasu używa, tak. Jest takim dla mnie też między innymi jednym z symboli przemian pewnych. Muzyka elektroniczna jest muzyką miejską, muzyką, w którym generuje się... zawiera się, kumuluje się pewien zmysł obserwacyjny tego, co się wokół dzieje, a i gustu, gust, jeszcze raz. I ten gust się bardzo zmienił na przestrzeni lat. Ja pamiętam, jak ja zaczynałem z zespołem Osibarak jakieś 12-14 lat temu, to wszystko było bardzo mocno w powijakach. To jakby było dużo skamielin stylistycznych, takich okopujących się, nazwijmy to, podmiotów artystycznych, które jakby nie chciały zauważyć, że świat się zmienia. Kolejne pokolenie młodych ludzi po prostu kompletnie bez kompleksu, bez pardonu jakby czuje się częścią Europy, a nie za ściankiem. I to jest bardzo budujące. Super. Słuchajcie, dzisiaj Wrocław, drugi przystanek, później mamy Katowice, później mamy Gdynię, a później mamy Kraków. Tak. Czy teraz, od razu przez radio, możemy się z wami umówić na kolejne wrażenia z tych koncertów, bo będzie już ich kilka, właśnie w Krakowie? Oczywiście, jasne, w ofensywie. Miło, nie? Okej. Zgodnie z aliasem, Zamilska, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Agim, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Agim Dżelili. To teraz zrobimy tak. Utwór, który zapowiadaliśmy z Tomaszem Organkiem, później będzie Rise Zamilskiej z jej płyty, a później będzie Agim, bo wszystko jest poukładane w pięknej kolejności. Jej, bardzo wam dziękuję jeszcze raz. Dobranoc. Uwaga, uwaga, uwaga, gramy teraz z Warszawy. On będzie jutro gościem specjalnym zespołu Męskie Granie Orkiestra. Nigdy tego nie ukrywałem, że to jest mój ukochany utwór zespołu Lady Punk. Za 22 minuty północ, sztuka latania jutro. Jeden z nich tutaj na scenie męskiego grania. Mam pytanie do Anny Gacek. Chciałbym na chwilkę, o właśnie, mikrofon, bo często jest tak, że jak podróżujemy sobie na męskie granie, to jakiś zespół jest przewodni. Pamiętam, że podczas podróży do Poznania rozmawialiśmy o Stevie Nicks, twojej ukochanej zespole Fleetwood Mac. Masz w głowie jakąś taką nutę przewodnią tegorocznych podróży? Czy ona się jeszcze tworzy? Nieładnie odpowiadać pytaniem na pytanie, ale kiedy będę szukać odpowiedzi w głowie, zapytam, a ty masz? Tak, na przykład w tych pierwszych podróżach zespół Manam gdzieś cały czas mi brzęczy. I to bardzo donośnie. No coś jest na rzeczy, bo ty dzisiaj w swojej audycji, ja jutro, ja tydzień temu w Myśliwieckiej 357, ale też powróci Stevie Nicks jutro. O, pięknie. No w końcu Tango in the Night, 87 rok, nie ma co udawać, że nie jest to okrągła rocznica. Już kilkakrotnie mówiłam o tym na antenie i tobie też mówiłam o tym prywatnie. Kupiłeś, posłuchałeś mnie, czy nie? Jeszcze nie. No właśnie. Zespół Fleetwood Mac rzeczywiście przy wszystkich szaleństwach i ekscesach znakomicie udokumentowanych jednocześnie zachował w tych najbardziej demonicznych rock'n'rollowych latach zdrowy rozsądek, by archiwizować i zatrzymywać wszystko, co tworzyło zespół Fleetwood Mac. I teraz po latach, kiedy ukazują się reedycje tych albumów, no to są właściwie podręczniki, jak przygotowywać takie wydawnictwa. One może nie są, nie wiem, najpiękniej wydane, okładka nie unosi się w powietrzu i nie pachnie jak bukiet róż. Chociaż ale powinna, no, chociaż Stevie chyba woli inne kwiaty, nie przypomnę sobie teraz jakie. Natomiast jeśli chodzi o dodatki na kilku dyskach, bo nawet nie na jednym dodatkowym, tylko na kilku, to tam jest właściwie wszystko. Jak hartowała się stal, są wersje demo, są inne wersje dobrze znanych nagrań, są oczywiście nagrania koncertowe, piosenki, które nie weszły na płytę. I jeśli dobrze pamiętam, na jutro przygotowałam pierwszą wersję wielkiego przeboju z Tango in the Night, czyli Seven Wonders. Mój ulubiony zresztą z tej płyty, oprócz Caroline. Zadedykuję ci jutro. Bardzo proszę, bardzo dziękuję. Jak hartowała się stal, no to zanim rozmowa z kolejnymi naszymi gośćmi, a pani, jakie są ulubione kwiaty, pani redaktor? Bzy. Okej, zawieram mikrofon. Zespół Organek, czyli 3/4, bo tak, Tomek Lewandowski w mieście, Robert Markiewicz przy naszych mikrofonach. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, Piotruś. Tomek już był, ale przywitajmy się jeszcze raz. Cześć. Adam Staszewski. Witam, Piotr. Dobry wieczór Państwu. Chcę jedną rzecz podkreślić, bo często ostatnio rozmawialiśmy z Tomkiem, ale czego ja się nauczyłem przy Was, zapowiadając jutro, będę miał przyjemność zapowiadać Wasz chyba, nie wiem, 30 koncert? Tak w ogóle, od momentu, kiedy się poznaliśmy. Może, tak. Nauczyłem się tego, że to jest zespół, że nie wszystko w tym zespole zależy tylko od Tomka, który jest na froncie. Od niego zależy dużo, bo gra na gitarze, śpiewa, ale to jest zespół. I teraz ważne pytanie. On was trzyma podczas koncertów zespołu Organek, wy go trzymacie również, ale trzymacie go również podczas koncertów zespołu Męskie Granie Orkiestra. Takie mam wrażenie. Dobre wrażenie to jest, czy nie? No wiesz co, myślę, że dobre. Akurat faktycznie tak się stało, że taką bazę stanowimy my właśnie, czyli Tomaszczyk nasz, Lewandowski, Adam i ja, czyli my, taki trzon właśnie z naszego zespołu i my się rozumiemy doskonale i to taką samą rolę właśnie spełniamy w tej 11-osobowej grupie, tak? Także tu jest 11 osób i każdy jest jakby z innej bajki, a my akurat właśnie w czwórkę jesteśmy z tej jednej bajki, co nam pomaga szybko ogarnąć jakąś koncepcję utworu, aranż i tak się też działo przy okazji tworzenia tutaj tego repertuaru na nowo, przy przerabianiu tych piosenek. Tak więc my szybciutko ogarnęliśmy z grubsza większość piosenek, a dalej dokoptowała się reszta i tak szybko to powstał ten repertuar. Co? Adam, wydaje mi się, że to jest bezpieczne dla wszystkich, dlatego że nawet jeśli w tym, nazwijmy to w ten sposób, rock'n'rollowym szale, bo te koncerty mniej więcej takie są, zdarzy się coś nieprzewidzianego, to wy jesteście tą bazą, tym uzbrojeniem terenu. Nawet podejrzewam, że gdyby, no nie wiem, ekstremalnie coś się na scenie stało, to jest żywy organizm, jakby nie było. Moglibyście pojechać własnym repertuarem. Jak sądzisz? Na koncercie Męskiego Grania? Tak. A dlaczego nie? Chyba nie możemy tego zrobić. Zabronione z góry. Okej, okay, no ale jak wy to odbieracie? Bo tak, jesteście, wy macie próby przerobione, załatwione, wiecie, co w trawie piszczy, jeżeli chodzi o wasz zespół. W momencie, kiedy dochodzi jeszcze 7 osób, robi się z tego niezłe kombo. Dokładnie, tak jak Robert powiedział, że jakby no z grubsza chodzi o to, że z Robertem gramy w sekcji, jakby stanowimy jakby podstawę, fundament w ogóle całego zdarzenia i mamy, dzierżymy najbardziej odpowiedzialne instrumenty, mam takie wrażenie, że no z basem jest tak, że jak domek z kart, jak wyjmiesz tą kartę spod spodu, to wszystkie runą i wszystko obraca się w niwecz, więc ja podchodzę do tego już nawet tak indywidualnie, że to jest moja robota, skupiam się na niej całkowicie i mam też świadomość odpowiedzialności, jaka na mnie ciąży, grając na basie, dając jakby ten podstawowy dźwięk w harmonii i w konstrukcji rytmicznej, odbierając sygnały Roberta, też stoimy obok siebie na scenie, no i w zasadzie tak to widzę z grubsza, jeśli chodzi o moją rolę w tym wszystkim. Może ja tylko jeszcze dopowiem, że może na jakąś tam większą improwizację nie ma tutaj miejsca, ale na ostatnim koncercie było coś takiego, no bo wiadomo, pod wpływem chwili wracamy z kodu utworu, z ostatnimi refrenami i gdzieś tam jeszcze to się rozwinęło delikatnie bardziej niż tam może byśmy no zaskoczyła nas pewna sytuacja i zakończyliśmy nagle w danym momencie, wtedy kiedy chcieliśmy i wyczuliśmy się doskonale, więc to faktycznie nam pomaga w takich sytuacjach szybciutko się zrozumieć, wyczuć i zakończyć to na jakiejś frazie czy akcentach. I tak się też zadziało raz właśnie tydzień temu, taki był drobny przykład porozumienia. Tomek, w ubiegłym roku nie było Tomka Lewandowskiego w Zespole Męskiej Grani Orkiestra, teraz jest. Właściwie nie będę oryginalny w tym pytaniu. Ty się cieszysz, że masz chłopaków, nie? Ja się bardzo cieszę. To nie jesteś oryginalny, ale wiesz, no to jest, to się rozumie samo przez się. W zeszłym roku przekonałem się, jak i przekonałem też wszystkich tutaj, wiesz, w poprzednim zespole i organizatorów, jak ważna jest własna sekcja rytmiczna, znaczy własna, no taka, której się ufa bez żadnych wątpliwości. Bo wiesz, jak masz 11-osobowy zespół na scenie, a jeszcze masz mnóstwo repertuaru takiego na godzinę, gdzie wchodzą goście, gdzie się albo nie wchodzą, na przykład, bo danego dnia nie ma gości, gościa, bo nie jest zaplanowany albo coś, wiesz, jest dużo zmiennych, nie? A tutaj mamy sytuację, w której ja zawsze jestem pewien chłopaków, zawsze, po prostu mogę na nich polegać jak na Zawiszy. To jest poważne pytanie. Czy to jest poważne pytanie i dlatego jeszcze tylko skończę. Mając jak na Roberta, Zawiszy Bydgoszcz. Toruń, Bydgoszcz. Jak mamy, wiesz, Adama, Roberta, jeszcze doszedł do tego Tomek, no to ja jestem naprawdę pewien, wchodząc na scenę, że się nic złego nie przydarzy. Mimo całego tego chaosu, takiego wydawałoby się, który panuje na scenie, na próbach, bo jest naprawdę 11 osób, wiesz, to jest trudne do ogarnięcia, to wszystko chodzi jak w zegarku. No to jedno pytanie, tak, takie na koniec. Niedawno Leszek Biolik mi opowiadał o takiej sytuacji republikańskiej sprzed lat, tak, kiedy wspominał ich szlak muzyczny, rockowy. Powiedział, poza sceną mogły się nam przydarzać sytuacje najróżniejsze. Mhm. Nawet były kłótnie, nawet były tarczki, no bo wiadomo, że to jest żywy organizm. Każdy z nas był zupełnie inną osobowością. Mhm. Musieliśmy się jakoś sklejać. Na tym tle też dochodziło do pewnych zgrzytów, bo to jest po prostu normalne. Ale w momencie, kiedy wychodziliśmy na scenę, cytuję go, otwierało się niebo. Masz tak czasami? Że nawet nie, już nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o koncerty męskiego grania. Wiesz co, tak. Muszę powiedzieć, że tak, i mam wrażenie, że cała nasza czwórka ma podobne wrażenie, odnosi podobne wrażenie, wchodząc na scenę, i to się nie zmieniło od 4 lat, mogę ci powiedzieć. Oczywiście, że wiesz, my z Adamem, z Robertem znamy się od kilkunastu lat i bywało różnie, wiesz, no mamy swoje życia i tak dalej, no człowiek jest człowiekiem, mamy różne charaktery, ale też widzę, jak człowiek się... Człowiek jest człowiek. Człowiek jest człowiek, ale widzę, jak się zmieniamy też pod wpływem siebie, jak się właściwie razem dojrzewamy, dorastamy, bo to jest, my spędzamy ze sobą tak naprawdę jedną, albo nawet jedną trzecią życia, wiesz, albo nawet dwie trzecie chyba, tak, nie wiem. No, dwie trzecie, no, wiesz, bardziej niż ze swoimi rodzinami, więc zauważ, jak często ze sobą przybywamy i jaki wpływ mamy na siebie. No my nawet... Tylko skończę myśl. Super się dotaliśmy w ogóle w takim życiu prywatnym, że wiesz, możemy na sobie totalnie polegać, ale wchodząc na scenę, pojawia się jeszcze coś innego, bo z tego być bycia prywatnym człowiekiem, stajemy się takim kimś scenicznym, a to są dwie różne rzeczy. No i wtedy w ogóle to totalnie jesteśmy spójni i przenosimy się w jakąś inną rzeczywistość i mimo, że gramy tych koncertów około 100 rocznie, to my się naprawdę nie nudzimy na koncertach, bo zawsze jest jakaś energia, nie wiem, zawsze, nawet jeżeli jesteśmy zmęczeni, to wszystko ma swój sens, swoje miejsce i zawsze się cieszymy z tego, że wchodzimy na scenę, mimo że jesteśmy naprawdę zmęczeni. I to jest wspaniałe. Robert, chciałem powiedzieć właśnie, że jak wchodzimy do busa, to wszyscy mówimy, że jesteśmy w końcu w domku, tak? Więc to jest tak naprawdę... No miałeś tego nie mówić publicznie, bo niektóre żony mogą być, wiesz... Zdegustowane. Ale to jest ważne. Krótko, żegnając się z wami, powiem wam dzisiaj tak. Panowie, jesteście na pewno tego świadomi, a jak nie jesteście, to chciałbym wam to przekazać. Zmieniliście polską muzykę rockową w ostatnich latach bardzo poważnie. Ten właśnie zespół. Co więcej, potwierdziliście, że to wszystko, co się w niej stało, w jej historii przez tyle lat, miało sens, bo bez tej przeszłości, bez historii, bez nauki tej historii zespołu Organek być może by nie było, a na pewno byłby inny. Dziękuję wam po raz kolejny za piękną kontynuację. Dziękuję bardzo. Piękna puenta, dziękujemy. Zespół Organek w 3/4, bo Tomek Lewandowski w mieście Wrocław, Robert Markiewicz, Tomasz Organek, Adam Staszewski i jutro oni na koncercie swoim i podczas koncertu Męskie Granie Orkiestra. To teraz, tak jak zapowiadałem wcześniej, Zamilska, bardzo proszę. When you think of me, you should think of fire. Risen from the ashes again and again. You should think of fire. We'll be right back. Zamilska, płyta Undone i Rise przed chwilą w ofensywie. Czyli jeszcze raz. Kamp, Miłosz, Cortez, Koma, Organek, Hej, Męskie Granie Orkiestra, jeśli chodzi o scenę dużą, a na scenie małej Bemi, Agim, Daria Zawiałow i Sorry Boys. Jutro na Męskim Graniu na Pergoli we Wrocławiu. Jeszcze raz proszę, ponieważ oni cały czas tutaj są, trochę kropi, ale mamy nadzieję, że jutro wszystkie prognozy wezmą w łeb, te, które mówiły o tym, że tu ma być jakaś zawierucha, jakaś burza, jakiś deszcz. W związku z tym bardzo was proszę, ekipo, o jakieś zgenerowanie fajnego sygnału na koniec dzisiaj. Czy jest to możliwe? O właśnie. A myślę, że zawsze tak było, kiedy jeździliśmy na Męskie Granie. Oni tutaj siedzieli do ciężkiej nocy i czasami nie spali, żeby wszystko było na następny dzień dobrze przygotowane. Jeszcze szurają teraz, tak, po piasku. No właśnie, tutaj na Pergoli. Bardzo wam, kochani, dziękujemy za ciężką pracę. No i wracamy do naszego wozu. To wszystko się dzieje wciąż w tym samym miejscu, pięknym miejscu na Pergoli. Światła, one chyba są troszeczkę dzisiaj takie wyciszone, nie błyskają, nie robi się jakichś wielkich prób ze światłami, jeśli chodzi o te fontanny, ale myślę, że jutro będą czynne. A nawet jeśli nie, to możemy być pewni świateł scenicznych. Zresztą uczestniczyliśmy dzisiaj w małej próbie. Można, myślę, na trójkowym Facebooku zobaczyć nawet twoje zdjęcie, jak stoisz w tych światłach właśnie. A jak to właśnie, jak tobie jest w tym roku na trasie Męskie Granie? Myślę, że to drugi koncert już powinien gdzieś zdefiniować, jak jest, ale Poznań dał mi jedną lekcję. Ja napisałem na naszej stronie, w takiej sekcji męskograniowej na stronie Polskiego Radia, że pamiętam bardzo dobrze 2010 rok, kiedy Michał Jacaszek robił napisy końcowe i tam było kilkanaście osób na końcu. A tutaj było 7 tysięcy i oni stali do ostatniego dźwięku. Pięknie się to wszystko zmieniło. Tam był inny koniec, też bardzo ważny. Tu jest inny koniec, też bardzo ważny. Dobrze, że tak to ewoluuje. No i zdaje się, że jeszcze jeden koniec przed nami dzisiejszej audycji. Tak jest. Anna Gacek, bardzo dziękuję. Piotr Stelmach. Bardzo dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz w Warszawie, Wiesław Szala tutaj. Jutro Myśliwiecka 357 od godziny 17, a dzisiaj na koniec Agim. Pa, pa. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, wyłączny sponsor imprezy.